نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تخزيلا دی دنیا کی اللہ انسان ډیر معزز پیدا کړي او امر او حکم او تکړه چستا ټول کارونه د عزت دي هر څومره ژوند چې د انسان په دنیا کې دی نو که د دنیایي او کار کې مصروف دی نو هم د عزت دی کزان لسو فاری او مزدوری کوي نو د عزت دی کزان لسو د دنیا کاروبار او نو کری کوي نو د هم د عزت دی خپل مینز کې یو بل سره تعاون کوي ظاهري دام د عزت خبره ده او که دغه سي یو بل سره احسان کوي یا د مال یا د امداد او د خدمت دا ټول د عزت کارونه دي چلا رب العزت وئی دې د پاره مې پیدا کړې کته په خپل ځای کې په خپل مقام کې هم او کته په سفر کې او په غربت کې نو هم الله جل تعالی کوم عزت تر کړې اغستانا لرکی گنا ختمی گنا و رکی گنا که دنیا کی علم حاصل ہے داد شوقی و محبتی که علم دا دنیای او که دا دینی وچه علم ورطوی لشی ندا خود نورم عزت تے و کمال لے زګی استاد علم سره ډیر تعلق دی ما د اسباب درکړي د پوی سماع او بصر عقل دا په ټولو کې وجد صفات دي نو دنیا کې استاس یو کار نشته چې وی کې د انسان بی عزتی ده او د انسان سپکوال دی ټول کارونه ول الله د عزت پیدا کړی ک عبادتو کې مصروفي نو الله وی دې خو نو ملائکو سره حساب دی ک معاملاتو کې مصروفي نوم الله دمر صفت کوي چه فی بیوت اذن الله ان ترفع ویذکر فی اسمه الله ویدا سکورونو کی زینو کی ناس دی چلا داوی په حق کې امر کړي چې دا دی اوچت کړي شي زما په نوم سره زما په عبادت سره دا سي زما په کلام سره یسبح له فیها بالغدو والآصال دا څنګه زینو دی الله وی دا زینو چې دیکی صرف دا اللہ تسبیح او حمد و سناوی لشی سحر و مازیگر ار وقت ناولی خود داوی کورونو صفتو کو تعریفی اوک نبی آور پسیوی چی دا تسبیح سو کوئی سحر و مازیگر کی رجالن اللہ تصلی ویلی دی اللہ تناری نویلی دی لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ دنیا کی داغیر ډیر مصروفیات تھی یو سکن اغی نوزگاری گی دنیا داغی کارون نچے غم ضروری سی دنیا دی دا حلال رزق طلب دے چی پا عبادت کی صحابی گی او کلا چی دا اللہ دا عبادت وقت شو او غا فریضہ چی پا دیبان دے لازم کڑی وان دا غی وقت را گئی نبیان بے پا کارونو کی نوینے بازارونو کی بے نوینے دا دنیا پا معاملاتو کی بنی مصروف لا تلهيهم تجارت ولا بيع عن ذكر الله نشي غافل کول دي لرا نه تجارتونه نه د دنیا بای او سوداګانی او کاروبارونه الله د ذکر نه نشي محرومه کولې او نشي پاتې کولې و اقام الصلاه دا ولدي کی دومره لوی همت ته چې د خپل دنیایي کار واخ هم پیژنې او د دینی کار واخ هم پیژنې او چرې دا سن کوي چې دنیایي کار لا ترجیح ور کوي په دینی کار باندې دا سه زبط خډیر ګران دی دا سه د پابندې ژوند تیرول خډیر ګران کار دی دا دی ولې تیرول شي اللہو یخافون یوماً یو رز دا اغین یریگی چگڑی را سخت روز دا اغی گڑی را سختی دی تتقلع فی القلوب والابصار چگی که و خلق تا دیر غٹا پریشانی بی سوچ بے سی نی ظلن بے برقرار نی نظرونه وی ډیر کری بیری تاسی اورات دا نو دید آگی نه یریگی نو زکا دنیا کی جون ډیر دا پابنده تیری نه اللہ صفتو نکی چه انسان خو په هر حالت کی معزز دے اللہ ایماوال دا عزت ور کرده دے دردن سوکنشی آستے ولیکن یو شرط دی چې په خپل د خپل ځان بیزتی نکی په خپل لاس دې معززي او کله چې دې د بیزته کارونو ته لاس واچي بیا وته نه د عزت ختم شي بیا به د دنیا کې ډیر لوی ذلت کې وراشي ډیر د رسوای په ژوند کې وراشي هغه څه شي چې انسان په هغه سره ذلیل شي انسان په هغه سره بیزت شي هغه دا دی چې وی دې بغیر د الله نه بل چاته محتاج د بل چا نه تما او سره وکړه الله یې پری خود چې هغه له دومره عزت ورکړو چې ستا پارسکی عزت ته هر کار کې دې عزت ته دا شرط به یې چې ګوره حاجت او ضرورت یې نماته وای کهر سه یې نماته وای ځکه ماته لار سره درکړی اوم دی پورا کړی مې می د دنیا یې څومره حاجتونه دي ضرورتونه دي هغه مې تعالی درکړی دي نعمتونه هر قسم او بیا هم انسان دی کمزور دی نو که ضرورت نه الله یې ماته وای زبې سمو استاد بل چاته نه وای بل چاته محتاج نه کې ځان ارسبدنه ختم شي بی عزت بشي ذلیل بشي دا اعتماد په بل چا پیدا نه کی چې نسنګ چې الله کارونه کوي او دا بنده حاجت پوره کوي دغه سه مخلوقم کول شي تاسو ته ذلت سبب دی ذلت عمل دی ذلت عقیده ده تین ځان ساته بس شرک مکوا نو عزت پر په خپل حال پاتش رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو انسان ته د دنیا د ژوند ډیره وسانه زریو خو لَأَيَّا خُذَ أَحَدُكُمْ حَزْمًا مِنَ الْحَطَبِ فَيَبِيعُهُ فِي السُّوقِ وی چه او تن دا سکی چه ایس ذریعه نی او اگر اسیو تبرگی واخ لیو لرګی راوړي هغه هرڅه یو په باندې خپل گزاره کوي خیر له دا ډیره بهتر ده د پاره د ذلت نو بچي ذلت سره من ايس له فيعطي احد ويدعو د دین چې دې د سوال خوان واخلي نیو ته وی بل ته وی ځان غریب کړی کنا سو کولور کې سو کولور نکی پیغمبر وی دغه نه خدا ډیره خوا چې بس یو راسه او تبرګې دې قتلې وې د غرونه دې ګیډی راوړې او دې خرصول نو ډیر دې عزت جون بو ولې چاته محتاج کې دینا وګد حدیث کرا لیو حدیث د مسلم انورو کتابونو نبی علیہ السلام ویلو چې سبعتن یذلهم الله فی ذلیه یوم لا ذل الا ذلهم وتنذی چې الله باغیلا قیامت کې د خپل عرش د سوري لاندې راولي دا سروت دا چې هغه کې بل سور شته ده د سوري او اسباب ټول ختم شو کنه صرف قیامت کې بعد الله د عرش سوري ویلو چې دا وتنه به الله خپل د عرش د سوري لاندې راولي امام عادل یو عادل او انصاف دار بادشاہ دے با گمخ کی ذکر کرے ہو ذکر اجدبان دیدی مواری ڈیرہ دا خام خواب کسما کسم وقتو نرازی دا ٹول مخلوق زیموار دے جدی پاگی کے انصاف کی او عادل کی د چامل تاثر نه کوي د حرام نه ځان ساتي نیو ہدایت کړی دی امام ناد بل وشاب النشاء فی العبادتی بل هغه دی چې قزوانه کې د الله عبادت شروع کو چې څنګه بلوغ تور رسید نو ډیر صالح او ډیر متقی او ډیر پرهیزګار او بلې هغه یاد کړې چې هغه دا سې خپزوانه او په نبی عمر کې و لیکن الله په دغه سه امتحان راوستو لکه د یوسف علی السلام غوندي چې دغه سه یو ذات و نسب و جمال د لوی خاندان او د معزز خاندان څوک زنانه واغی ول دعوت ورکو او دوی چې نه خاف الله ته الله نه یریږي او بل آیات کړي چې یتصدقو فی سبیل الله چې الله په لار کې سوار کوي لګیو کړي ری خپل مناسب وګمره پټ ور کوي چې لا تعلم یمینه عن شماله چې بخیل سوار کړه نو ګلاس ګسلاس ته خبر نشي دریان ایزان بچ کو شہرت نیزان بچ کو بلی اغا سڑی یاد کرے چی اغا چر تزان لناستو خالی اسو کور سرنو نففاز آئیناہو من خشیت اللہ دخدے دیاری دستر گو نوخ کلارے دا ټول کارونه دي چې انسان ته حاصل دي او هر یو کې د عزت ته عزت ته الله رب العزت وی چې تاسو کار کوي دنیا کې نو زه بدلا باقي کې فائدہ در کوم بچ کوم به تاوان نه او نقصان نه خو لیکن زما په حکم کې وفرق نه راولي ما بنی رہے قرآن ام دوا سویلیو چی آئیو اللذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی اے مومنانو دا اللہ نیرہ کوئے دا سی جسنگ حق دیرے دو کم کوئے اللہ سر کن کپیو سر مکوئے چی آسی پخلی باندیوئے چی یریگو ما دیر یریگم دا اللہ نا او حال دای چې زړه کې دې زړه یې نه نشته د خدای نه کنه نه حق تقاته لای په معنا کې دا ویلو چې ان یذکر فلا ينسى چر وخت کې د الله ذکر کوي او یې رہی نه وَأَنْ يُطْعَا فَلَا يُعْصَا ار وقت کی دا بندگی کی مصروف ہے اغا پہ عبادت کی مصروف ہے نافرمانی نکے دا غی تحق یا رویلی شی بس اللہ رب العزت چیر وقت کی تاثر ادافی کری او دا سوچی چی غلط قدم کی ندم غلط عمل اونکم ذکر اللہ ہوئی نہیں کنم اسنه من کړم اسنه چاغي تلا سواچوم د انسان ټول کارونو کې الله رب العزت اجازت کړو چې تا ته اجازت ته دومره مې تفراخي درکړې دا وسات مې درکړې دی دیس یو خبره تا باندې سپا باندې نشتا او خیال ساته چې شرک نه کی چتا غیر الله تزان محتاج نه کی زما تعظیم او زما عبادت په غیر الله باندې صرف نه کی چې کوم تعظیم الله وی زما لایق دی زما پوره خاص دی اگر بل چا باندې صرف نکي کدا دې وکاو نو بس اگر څه دې ختم شو د دنیا کارونه دې ټوله دې عزت یې شو الله ناراض شي په دې باندې دا د الله رحم او فضل په انسان باندې چدته ټول ارسو کله وکړیو فراخ کړیو وادي او سره کړیو چې بس سدي پکاري نو ماته وای واسأل الله من فضله سدي پکاري نو ماته وای ولله خزائن السماوات والارض تزمکو اسمان نو خزانه الله سره دی چې بل چا نه سونه غواړي دا غسي کوڅه تکلیف راوي مصیبت راوي نو ما نه سوال کوا هغه بل څوک نشي لري کولې ولیکن زمادا قانون او پیجن چلا رب العزت قبلی انسان سره معاونت کوي هر وخت هو چې خوخی شي دا دغه یو خصوصي صفت ده چې کله اراده وشي نو بیا کار کوي خو نو ته به ور خطا کیږي نه تبا ساډو بینه کې اکثر انسان شرک تا پا دیو جبان دیو آوڑی چاہتا دا اللہ قانون نی معلوم زانی دا دین دا وصول ننی خبر کرے چا اللہ رب العزت کارو نکی خود دیو سر حر زی کیوی لی چا انشاء که خواہشی کنخوا انشاء نتبا دا آغا فیصلی تا انتظار کے انتظار بکے چې څوک د دین نه خبر هغه باندې سخت راشي او درن راشي انو چې په کې وي الله ته چې الله خیر یا الله رحم وکي الله هغه کې او صبر ته ضرورت یې کنه قران کریم بیا بار بار وایي او دنه صبر ونشي نو بس دې شیطان واوري دا هغه په مشوره کې راشي دا مشوره ته هم معلوم شي چیر دام لخ دینا زبولی راشب دا تجربه وکوي ادم وای سبا د خبر نه دا کنه دا د خدای نه سو غیر کار نه دی زم نیکان بندیان دی الله ته ناراضه شوه دی نو ګوره کدا طریقه سمای په سپته لګی کنه د دې دین نداس یو مبهم شی جوړ کړی دی نو انسان په دې وجه باندې شرک ته واوړي نو صبر ونکړي شي د الله فیصله ته انتظار ونکړي دا د امتحان معنا ده چې الله دا دنیا د امتحان ځای دی امتحان دغه ته وي چې تا باندې وسخت راځي خو لیکن د دې علم تا ته نشته دی چې څومره وي ته خو وایي چې بس سبا له زما کار شوي زما ضرورت دی او نو څه پته لګي چې الله سبا له ستا کار کوي او که نه کوي انبیاء و واقعات یزید پارا بیان کری جنبی علیہ السلام نا تپوس شیو دی اوسو خبرو کنا او غدقا ہوئی چی زبطال سبا جواب در کوم او سبا بیا کم دے راتو اشپال سرزی خبر ایسار شوا ایسار شوا ایسار ولې رب العزت خو مستغنی بادشاہ دی بل خوخه کوي از چا خوخه ته نه ګوري حضور چې یو انسان ته دا سوال رستو کی رستو کی نظام د حکمت نه خالی نه ای هر کار د الله د حکمت ته کوي انسان خو بدی نه پويږي او سوچ او فکر نهي نو دیوی یرس سچلو شو ما خوزان ستړی کپ دا باندې سوالونو باندې په دې باندې چې ولي نه قبليږي بیا نور نور سوئی چې دا به زما پر رزق کې فراخي دا به زما نه سغلتی شي وینو زکه الله رب العزت وی هیڅ نشتا او خبر زما د ارادي ده او د خوخه ده بس کني پیغمبر پاک کیسه چلو هغه هو معصوم هغه باندې خدا خیال له چا ناراضه نو دي کې حکمت او چدمر روزي وحي ساره شو اي ساره شو هغه هم ډیر پریشان او مؤمنان هم ډیر زیات او هغه نور خلق هغه خو با خوشحالی دو چیزا خلی شوا روان شوا خبر ہوئی خوا اکار ختم شو دیخوا میشه دی پار دا خبری کئی که نفا ادی که وحی را لناسا پا جوابو نرال اللہ حکمت پا گداو چو دیر خلق اسلام ترالو اگر دیرو خلقو دی ایمان دی پارا سبب جوړ شو او بیا اللہ رب العزت ہوئی چی خیال کوان زما قانون یو خو ندی کنا تا چی کل دی سبانه روزی پا حق کی چا سر وعدہ کہنو انشاءاللہ و سر وعدہ ولا تقولن لشين اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله موایا د سبا د کار په حق کې جذاب کومه اني فاعل ذلك غدا بس تا کار دې چې دا کار به سبا کوم او الا ان يشاء الله وسروا ان شاء الله وسروا دا د دین اصول دي کنه نو ان شاء الله کې دا مطلب نه چې اخکار بوس خامخا کیږي چینتا ته ګارانټي واسته دا به خامخا کیږي نه هغه د الله خو خدام او دوه راشو چې تا عمل وکړ نو تا اجر حاصل شي تا دا اللہ پا امر باندی او قانون باندی پابندی اکڑا نو اگا نقصان چی سوو اگا ختم شو نقصان خوو کنا دیر غٹ نقصان تا مونگتا دا قرآن نا پتا لگی خوا چوی سلیمان علیہ السلام هم دا سوی لیو چی زبا پټولو بي بيانو باندې شپې له طواف کوم او چکر لګوم ملاو مالا ظهري وي نازيرا کينو او يا تنيا کسلتني ډير شي دي کنه چې دي زما حفاظت کې نظم بل چاته جت نشتا دا به زما خاص دستي فوج وي کنه ویغه ته ملائکو یا مرګری وته وی چې ان شاء الله وایا کجی خبر ډیر خدا غیر شو نو یې سن شو بس سمره له نقصان شو دا نه چې کنه انبیا او سره د الله ځان له سکار ده او عام خلق سره نه قانون یو شانت دی بس چې څنګه زما استاد پاره انداز د انبیا او د پاره هم دی ان شاء الله نو وینو یو پکېم پیدا نشو کني هغه په خنیت باندې ویلو چې د دنیا د پاره ځامن نه غواړم ته د مال دولت او د بادشاہي د پاره وارث نه غواړم زه صرف د الله د دین د پاره د خدمت د پاره د جهاد د پاره غواړم چاږي و جنگي کنه ان شاء الله او نو ویل شند مر نقصان شنو دغه سه هر بنده ته دا حکم دی ها چې دا بوای نو دلته اراده ده کغه وخت سره کارو شو ما کورستواله پک راغیم خو د حکمت نه بخالی نه د حکمت نه بخالی نه کړه سليمان عليه السلام ډیر غټ نقصان شو ها پته مو کنه اللہ رب العزت و تاوی چیز نقصان نشتا چیزی پورا کوما ناغی کسوک نقصان نشی کولی وی دادگی وجینا اللہ رب العزت تاغلا پیریان هوا مارغان دیولا رستا بیکن چستا کاویا زامن شوی نسچل و شوی لکا استانه و چاپی رو لارو که نا استا خدمت بے که استا حفاظت بے که ار بنده محتاج ده حفاظت تا سلیمان علیہ السلام محتاج ده داود علیہ السلام محتاج ده دخپل محل نمی گوری چه دیرش زرک اسانو درولیو ولی خطر دیره ای که نخوا بلچه تا دوره نی دکا انبیاء او تا چی ادغا سی درجه پا درجه باند بیا چی دا دی مسئلی خلقی او دازی مواریب اغسطی پلاس که ناغی تا دیر خطراتی کنا نجی خطراتی ناغی اسباب تا محتاجی ندغا اسبابی نبی علیہ السلام هم تر یو وقت پوری بے نمبر په نمبر باندې صحابه کرام ودرولی وزان تا چنن شپه به چا نمبر اینن شپه به چا نمبر زما حفاظت کوي کنه کاغه په کلی کې یو مو کاغه د جهاد په موقع کې یو مو حدیث کې راځي یو جہاد کې نبی علیہ السلام وی چې څوک باندې زما حفاظت کوي نو یو دو تنو پاسې وی چې مونږ به کو صحابه دو تنو یو انصاری د مدینې او بل د بل دې څوک نو یې څوکیداری ودا سکو چې یو تن با خوب کې یو بل با بیداری ویخ بای نو بیاو بلتن داس بکو کنه هغه انصاری ودو شو دا بل صحابی په مانځو درېدو چرته یو کافرو نو مسلمانانو د لاسنه دا خزه قتل شوی و نو وی چې په خزه باندې ننګ و نه کوم کنه دین خنو کنه پیدا بدل و زاخ لما پدا اشپر آگئے داغی ٹوپکا و تماچا غش اولین دو تیار ہوا نویلی دو چدا یو پمان دو لار دے نو جی گزار اوکو نو پدی وقی باندے ہو لگی دو نظر غش ارتاو کنا پلے امن نپری دی بل گزارو کون بیاو لگیت پدی زیوان دیکی اگا مرگر راو لٹی دو نو سڑے پویشو چی دی خو اسما پسو ناغا من ڈکڑکن وقت پاکی تیرشیو کلی چی مرگر پاسی دو ناغا توی جی سڑیا ته چې پاول غشو لګې د نو زبده پاسول هم کنه هغه یې رمضان یو صورت شروع کړو چې ما غنښه پرې خو دې کنه پاره تلاوت کې او پاره صورت کې چې الله کم لذت مال راکاو نو زما په دې ورو سکار نو او ډیر مسائل دی پکې نو ها چې وینې بدن او داس مات شو نا بس اولادو خپل منځي پورا کاخه دا مسلې او دا دین ډیر په دما دما را رسیدلې دي اول وخت کې او شانتي حکم او بیا بل شانتي حکم وکنه خو چې کله آیات نازل شو چې والله یعصمک من الناس د سورۃ المائده یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیکم وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ای پیغمبر اور سوام چې تاسو نازل شوی دی کته نه پدې کې یو حرف پاتې شو نو تاسو خپل رسالت حق ادا نکوم والله یعصمک من الناس او الله وعده کوي چې زبر ساتم د خلقونه نو نبی علیہ السلام اعلان وکړ چې خبره ختم شوه بس زه سمله په خپل ځینو باندې زما چوکیدارې تاجت نشته ځکه الله په خپل ذمہاری واغستا چې زبر ساتم نو بس داغه نبی ادا چوکیداری ختم شو کنه دا خاص د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان وخا د نور انبیا په حق کې الله دا سن دی ویلي کړه نو هر څوک محتاج دی خپل حفاظت ته او څوک چې خپل حفاظت نکوي او خپويږي چې ما پسې زور دی کنه خپويږي چې ما پرېګ دی نه اده کبوتر را ځان حفاظت نکوي دی باندې ولې شي قیامت کې پدې باندې چې ولې تا اللہ نوی لیچی علیکم انفسکم تقبل زان حفاظت کوئے کنا چی مسلمانی موحدی مجاہدی او دے تقبل زان حفاظت نکی نو خودکشی اکڑا لکا چی خب ہوئی کنا یا دا پخانو امتنو مسئلہ وان او یو د دې امت مسله ده ناغه وخت کې خو آدم علی السلام دو زامنو په سبان دی شر جوړ شو نا یو وی چې زه دې پریدم نه لاقتلنک وجنم دی نه دې پریدم ابل و توی چیرو را ما خو څه غلطی نه ده کړې دا خود اللہ کار دے چیزی دغا سکڑم آتے دغا سکڑم دی که زمان سکون آدے انما تقبل اللہ من المتقین اوینا نو بس قتل کنو وی دولی زان نساتو نو آگئی که سو کوئی پودوی لان لکڑے او سوک سوشی کنا که دی دغا سے حالت پا غفلت کی او سرکار کرو کنا او یو قول داده چه اغا وی چرا زما استا سفرق ده توم یو بنده او زوم یو بنده ما زستان پس بانده اوچتیم چیز تاوج نما اخپل زان پریده ما داده اغی امت مسئله و اوس مسئله داده چه پویی جدا سره ما پریدی نه نمخ کشپی داسی بسو کی دنیا کی چیغه حضرت عثمان سنت تازه کی چیغه بس ناس تو تلاوت یکاو او خلق راواولی دو پا کور باندی پا سوونو کسان راواولی او غیر دو قرآن دو پاس شهید کو ندا خود کمو خلقو که دور سبر سوک کولیش ارسو که عثمان نشی جوڑی دیخا حکم داده دا سورت مائده اصول لی نه لس اصول لی او دا بکی پینزم نمبر دی چی ظالم نبا انتقام اخلی چی پوئیگی چی نمی پریدی نو تپی مخکی که دی چی پدی تا گنانگار نیزکا حدیث کی رازی چی که پہر بنده بانی دا خپل نفس حفاظت فرض دی دا خپل مال حفاظت فرض دی دا خپل اہل و عیال حفاظت فرض دی دا خپل عزت حفاظت فرض دی اوکه او سړی پکې شهید شي قتل کړي شند ته شهید ویل شي کنه د مال په حفاظت کې د خپل عزت په حفاظت کې د خپل ځان نو شهادت وته ملو شو او ګجر دې په ور مخ کې شنو څه ګنا پکې نشته دومره الله انسان سره وسحت کړي په دې دین کې او فراخي کړي دا څومره لوی عزت ته او بس دا ته وی چې شرک نه منم بس شرک بنا که کنی زلیل بشی دا ټول نعمتونه بدن ختم شي دنیا با هم دغسی شی آخرت که هم بخن دی نشتا معافی دی نشتا او ما حکم کرده اللہ وی چه دا پس اله سجد نکه ما کانا للنبی والذین آمنو ان یستغفرو للمشرکین پیغمبر ام نکلو او عام امت یې من کړې چې د مشرکان لپاره بخنه نه غواړي دا خو زموږ دشمنان دي الله وي نو شرک نه وزن ساتو الله مونږ له عزت راکړي ټول کارونه زمونږ د عزت ګرځولې دي یو پکې د عزت یې نشته دي او کومه شرک ته لاس واچو نو ځانم په خپل عزت کو اخر دعوانه